vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Van mij, wil je dat je kind later succesvol wordt in het buitenland? Noem hem of haar dan niet Anul, oké? What's going on, guys? It's Majestic and I'm hanging with my boy Anul. Nog een keer, vriend. What's going on, people? It's Majestic and I'm hanging with the homeboy Anul right now. Oké, we kunnen. Majestic een uur lang in de mix. Don't give it up. Woop. Just finish strong. Hey. You know it's good. Gotta keep on moving on. I'll work your heart so you never stop. Somebody do it. Majestic. Jij stuurt dat Rasputin een van je favoriete tracks is. En ondertussen ben jij wat aan het doen? Ja, lekker boterhammen eten. Gewoon even rustig gaan. Gewoon chillen. Dat weekend komt vanzelf wel. Ik weet niet of Majestic Rasputin gaat draaien. Want hij heeft zoals gezegd zijn tracklist niet aangeleverd. hij kan ons elk moment gaan verrassen. Ik wens jou vast een mooi weekend en blijf lekker bij Slam. Jo, dank je. Doei. Dan Benjamin, die wil graag de liefde verklaren aan zijn liefje Britney. Waarom? Omdat ik nou gewoon ontzettend lekker. Romantiek. what to do. Just put. Just put me down. Slim, Anul op je bijrijdersstoel. Ik krijg je thuis tot 6 uur. Het weekend staat voor de deur. Scar on people, it's Majestic. And I'm hanging with the homeboy Anul right now. Heel vet hoe Majestic een soort classic house setje weet te maken van een hoop nieuwe tracks. De Mix Marathon met 960 drops in 24 uur. Te ontvangen in 195 landen.

Waar ben jij druk mee zo net voor het weekend, Vincent? Nee, ik ben greenkeeper op een golfbaan. Juist, knikkeren voor mensen die niet willen bukken. Juist. En waar ben je mee bezig? Nou ja, al het gras maaien dat weer goed kort is. Zodat ze ook makkelijk de bal kunnen vinden. Weet je wat jij moet doen? Gat in de markt. Jij moet kappersarrangementen gaan aanbieden. Dat jij even met de grasmaaier over de kop van mensen heen gaat. Bijna wel, maar ik denk dat we dan geen mensen meer overhouden. Nee, zo is het ook weer. Hey, en van het weekend ga je nog wat leuks doen, Vincent? Lekker met mijn kinderen plezier maken en met mijn vrouw. Wat een geluk. Plezier met de vrouw. En dat is altijd goed. Mooi weekend, jongen. Oké, doei. Dit is Slam. this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture or lay your head at the stumble. Can't resist, that's why we're vulnerable. Sugar, make my soul complete. Mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen. Joel Corey, die altijd begint met de hits, maar daarna de diepte induikt met keiharde techno. Ja, ik weet het.